مشکات لومبه جلد الفصل الاول الفصل الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائی دے سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دیوئی تا پوس کڑشوی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا عن المائی پا باردا غوبو کی یکونو فی الفلات چیوی پیو زنگلو سہرا بیابان کی من الارد دزمک نوما ینوبو من الدواب او هغه چې راځي دی تا ای و ینوبه ينزل به ويقصده زی او راځي دی تا الله ما سندي وای دا مما ينوب مننا بل مکان نده ای اذا تردد الیه مره بعد اخرى ونوبه بعد نوبه یو زیل چی زیر رازی داس نمبر پا نمبر وما ینوبه آغا چی زیر رازی دیتا من الدواب د زند سرنا والسباع او د درند گانونا او ایتی و بسکی فقال دا اللہ حبیب فرمائی لذا کان الماء کل چی ویوب قلتین دو مٹونا دوو مٹھونو تورسی دوو چاٹو تورسی نلم یحمل الخبسا ندا ناپاکی نقبلوی بس دا ڈیری اوبدی دا پلی تھی گنا رواہ احمد و ابو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وفي اخرى يوب الحديث دا ابو داود کی دی فانه لا ينجس دا پلیتی گنا دا وب پلیتی گنا دا حدیث دے دا د امام شافعی رحم الله دلیل دے په مقدار د ډیر والی د اوبو کې دی بار کې دانور علماء سے اشکالات ذکر کړي او داغی ذکر واوری خواغ قابل قبول ندی دی امام شافعی رحم اللہ دا دلیل لے گور صاحب دا ہدایی چونکی دا احناف دا مسلک ندی وی قلتین و بڑیری ندی ہاں ناغی جوابونه کئی خواغ جوابونه ټول داس مناسب ندی علماء ذکر کری خورت کری دی صاحب د هدایی رحمه الله دا جواب کری وی لم یحمل الخبثا وی داو بود نجاست تحمل نشی کولی بلکی پلیتی گی خدا تاویل خلاف د ظاهر نه ده زکه تاسو ووري دل چې په یو حدیث کې راغلی چې لا ين جو سو لغې سره بسکه دلته خطو لم يحمل الخبث او صاحب ته هدايه دا جوابم کړي چې ضعف هو ابو داوود يره دا حدیث او امام ابو داوود ضعیف کړي خدا ابو داود په معروف نسخو کې د تضعیف څخه تصریح نشته کې دې شی وای داسې چته نسخه وا علما ورستو لیکري چې دا حدیث ضعیف هم نه دی لکه تاسو به واوري. بعض علما داسې ویلي چې دا حدیث ضعیف دی ځکه د دې مدار په محمد ابن اسحاق دی. او بل اعتراض پیدا دی چې دې کې سندن متنن او معنن او مصداقن شدید اضطراب دی. نو دا حدیث د سند د متن د معنا او د مصداق په اعتبار مضطرب دی. ګور په متن کې اضطراب دی چې دلته راغلی چې او به دوه قلتین وي نو دا لم يحمل الخبث. دا پلیتی نه قبلی بعد کې راغلی او ثلاثن لکه داری قطنی او د ابن عدی په روایاتو کې دي. په بعضی روایاتو کې لکه امام داری قطنی ذکر کړی 40 دلون یا 40 غربن سلویخ بوکی راغلی. او استراف فی المانا داده چې دا قلتین چې دا قلتون تسنیه دا دیدی گنی مانا گانی دی دا غر سرلم قلوی دا انسان دی قطم قلوی مطتم قلوی دلتا کم امانا مراد دا. علامه ابن نجیم وای چې دی کې یو بل استرابم د سلورم کچری قلا مټ ته وای نو مټونه واړاو نی کم مټ سے مراد ده چاټای وړی او لوی وی. نو اید دی دمر استراباتو دا وجن دا حدیث ضعیف دی. دی وجن لیو لیو علماو دا دی تضعیف کرنی لکه حافظ ابن عبدالبر. حافظ ابن قیمم پا تحذیب السنن کی پا حدیث دا قلتین مفصل کلام کرنی. علامہ ابن تیمیہ او علامہ عینی او علامہ زیلعیم وی تضعیف دے. علماء لیکلی حقیقت دا دے چدی دی مذکورہ استرابات و دو وجن حدیث علی الاطلاق ضعیف ندے. دا ټول استرابات علماء دی جوابو نکڑی. ورا دی کی محمد ابن اسحاق راوی دے نو حافظ زہبی او نور لماوی دا دروات الحسان نہ دے دے چی او روایت نکل کئی نو غسوی دا حسن پا مرتبہ کی وی. او استراف فی المتن چرا پا متن کسی قلتین دی او کدری دی او کسلور دی نو ګور د دې قلتین او علاوه چې درې او دینه سیواوال راغله نو هغه ته علما او خطا ویلي. نو استراف فی المتن نشتا. او معنا ول استرابم نشتا ځکه دی دی کې د غر سر نه معلوم مراد او نتی قامت د رجل مراد دی بلکې دینه مراد چاټای او مټ دی. دګور غنو محدثینو دا ټول استرابات ختم کړی دی او د مټنم مراد وای په مدینه منوره کې د حجر مقام د مټونو رواجو چې پدې کې بزیات نه زیات دو مشک او براتلې سوره امام شافعی امام احمد حافظ ابن مندا حافظ ابن حجر دی ټول دی حدیث ته صحیح ویلی علامہ ابن حمام داوی چې حدیث ضعیف نه دی امام طحاویم د دی حدیث په سند سره کلام نه دی کړی دیو جنا رشید احمد گنگوہی رحم الله پال کوکب الدری کی وای وای د دې حدیث د قلتین او تضعیف مشکل لے د دې حدیث د قلتین او تضعیف سره ده دا مشکل له حدیث صحیح سند سره ثابت ده صرف دای مختلف جوابونه کوي عام علما او خخکړی نه دي و اذا خبر الواحد فی ما تعم به البلوا پيوشي کی ټول خلق مبتلا ده او یو کس روایت نقل کوي نو دا حدیث سندن ثابت ده او دا امام شافعی رحم الله دلیل ده چې کله او بو قلتین او تورسیږي نو دا پلیتی نه قبلې او دا پلیتی گینا دا او بو پلیتی گینا وان ابي سعيد نګره تضعيف د دې حديث دا درشنو او غنو علماو د دې فن دې حديث تا صحيح ویلي دي او کمه اعتراضات او داغي خشافي جوابونه فرمایلي دي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمائي ده قيل وليشو يا رسول الله انا توزع من بير بدواعا آيا منغا ودسو كود كويد بدواعنا وهي بئر ودائو كويو يلقى فيها الحيز حيز جمد د حیزتن او دا د کپڑی ټوکړی ته وای چې زنانې په وینو د هیس کې استعمالای ابه اکثر مالدار زنانه وګرځي د وینځلو په ځای دا یو کوی او چې یلقا فیه غرزول بشول پدی کې الحیز اغا کپڑی چې زنانه وب په هیڅ کې استعمالولي ټوکړې د کپړو ولهم الکلاب او غخ د سپو ونثن اېدا په فتح د نون سره اسکان د تا باز علما او یوسو کسرد تا وي ونث یا ونثن بدبویدار سي زونه پکې غرزي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ان الماء بشک و بوت و هورن پاکی دی لا ينجسه شيئا نپلت ودي لرس شيء اس شيء دا پلت ولنشي ويوب پاکي دي او دي لرس شيء پلت وينا رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی دا حدیثم گورا دولما او پنیز د مشکل ترین او احادیث نه ده اے وی قیلا قال قیلا یا رسول اللہ نتوزو من بیر بزاع ترمیزی پا نسخہ کے نتوزو دا متکلم سی غدا ابا کی تمام روایاتو کی دا خطاب سی غراغلی او دا روایت راجح دے اتا توزو من بیر بزاع او دا بزاع د زمي په باو کسري دواړو سره جائز دي بدوا او بدوا زما زياته مشهور ده دا یو معروف مشهور کو یو مدینه منوره کې بنو ساعده قبيله ده او تروسه پوری دغه محلشتا او د کوی غزیم شته اوس په بلډینګ جوړ ده دا یو کو یلقا فیها الحیز د حیز د وینی اغا کپرو ټوټی بدی کی هوا غرزولې او غوخ د سپو او بدبوی دار سی زونا رضا الله حبیب او په پاکی دی ان پلیته دی لرش شه دام د امام مالک رحمت الله علیه دلیل له چې وب پاکی دا شې نه پلی ته تر ترزی چې د دې په اوصافو کې تغییر نه راغله اې دا حدیث په خپل عموم باندې هیڅ هم په عمل نه کړي امام مالک رحم الله یو تقید کړي علماء لیکلي چې دا زیادت ثابت نه ده وای ان الماء طهور دا سی روایت کې زیادت ذکر کړي داری قطنی وب پاکی دی نه پلی ته دی لرس شیلا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه وحافظ ابن حجر تلخیص الحبیر کی وئی چه دا زیادت ثابت نده نو دا پا اوصاف سلاسو بانی موصوف کول چه دا کم زیادت راغلے دا مقید کول دا پا صحیح روایت بانی ندی او ګور دې کې اصل کې علماو ذکر کړي چې د بیر بزعاب راکه صحابه د نجاسات او مشاهده نه وکړي دا اوهام او خطرات ګور په عربو کې وبډېری کمی دي او بیا د صحابه غونتي پاک ذهن وال خلق بسنگ پکوئی کی او صحابیات بسنگ پکوئی کی د حیز د جامو ټوکړې وغورځي زمونږ په دې ملک او بسومره ډېری دي خو یو زنانا یو خواغه چلی ونه وي یو سړیغه چلی ونه وي پکوئی کی به دا سیزونه وغورځي بعض دا ویلی جاو منافقان و غرزول علماء و لیکنی دا سی احتمالات تی دو بو دا پاکی مسئلہ دا د انسان د فطرت تا کافرم پاک و بو کی گندشین غرزائی اصل کې دا کوئی پکت زیکیو او نور علاقہ پیوچه تاوا نو چه باران بوشو خورونا برالل ا د دین اگیر چاپیر خلکو گندگی غرزولا دین اگیر چاپیر سوا او هوا په حجاز مقدس کې هر وخت سیلې لوزی نو دا او ها بو چر سیلې راوالو زیدا کپڑا پکې چتنی غرزی دی ا باران چوشیا سینا دی ورته دار سرولی نی اس پی مړکی خلک خورونو کې غرزی دا ورته شرتنی راغلی نو دا تپوز بنا بر وهمو نو دا الله حبیب دا غا وهم ازاله و فرمایلا دا الله حبیب سوکل دا وهم ازاله و فرمایلا چه یو پاک شه چه اغا پاک والی یقینی ده نو یقین پا شک نزایل کیگی دا معنی نگه نی کوئی که خلق سپی غرزای بیا بم پاکی اکوی که ده هیز اغا ده جامو او ٹکلی ور غرزای بیا دیم پاکوی نو دا داغی یو وهمو داغی ازالا نبی کریم علیه السلاة والسلام پا دی طریقه بانیو کا شرع مانی الاسار کې امام طحاوی وی چې د بیرې بزاد او به جاری وي دا کوی جاری لکه باجو کوی جاری وي دینه وای باغونه او به کول شول علماء لیکلي چې د امام طحاوی دا قول چې دا او به جاری وي دا د واقیدینه نقل دی او واقیدی راوی په اتفاق د محدثین و ضعیف ده بعضی دا جواب کړي چې دا خو تاریخی خبره ده وی تاریخی خبرم که څوک کوي ا د فکر یو مسئله استنباط کیږي نو دغه راوی به د محدثین په میزان تلل کیږي نو ده پاغه میزان برابر نه ده بازی پا دی حدیث کی سندن کلام کڑے قول ماولی کلی دا حدیث سندن دا ثابت تے امام ترمیزی دی حدیث تا حسن ویری نو حدیث علماء لکلی چی دا ثابت تے او غنو محدثینو د دې تایید کړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته قال سال رجل ده فرمای تپوس کړو یو سړی او دا د بنی مدلج قبيله لکه مسند احمد کې راغلي اچھا ویلی نو می عبد الله د بنی مدلج قبیلی او سړی او عبد الله نومیو تپوس کړو یو دغه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فقال فرمایلی یا رسول الله دا الله رسول انا نرکب البحر مونږ سوریګو په سمندر کې پکشتو او زوخ کار کو سفر کو ونحمل معنا القليل من الماء او پورته کو ځان سره لغون تی دو بو نا ځکه د سمندر او بو خو مالګی دي دي ا د سکولو قابل نه دي فاین توزعنا به کومګه د سکو په دی او بو نو خو د سکولو او بو وخلاص شي عتشنا تگی بپات شو افن توزعوا بماء البحر ایا مونږه او د سکو په اوبو د سمندر دی کې خدا دومره سيزونه مړ کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الطهور ماؤه دا سمندر چې د اوبو پاکي دی والحل میتته او د دې هغه میتا مردار حلال دا رواه مالک و ترمذی و ابو داود والنسائي ابن ماجه والدارمي رحمهم الله امام حاکم داسی ویلنا نرکب البحر وزاد الحاکم نورید السويد مونږ په سمندر کې پس کشتو سوریګو ازمږ د خکار اراده وی وی دی کې جواز راغه په سمندر بغیر د حج او عمره او جهاد نه یو حدیث کې راغلی پچې په سمندر کې منسورې گئی مگر چې حج لزای یا عمره کوي یا غزا کوي نو هغه حدیث سندن ضعیف دی د حج د عمره د جهاد نه بغیرم سمندري سفرونه قران او احادیث مبارک او جایز کړي ځان سره لګي غونتی او بوړو نو کاغس کو نو کاغه باندې او داس کو ته کی به پاتې شو ګوره حدیث کې جواز د په او داس ته په وبود سمندر ادا د ټول علماء قول تعالی حبیب دې دی او په پاکی دی والحل او حلال دې میتته اے هغه چې پدې کې سمړ شي د دې د زناورونه وغې نو سیږي مگر پدې وبو کې هغه نو سیږي مگر پدې وبو کې اوسيږي دې علماء کرامو یو خدا ذکر کړی ګور د سمندر او په پاکی دي اته دې سوال وجد صحابه او سوا اے پا سمندر کی بیشمار زناور اوسیگی او هر او رس پا زرگونو مڑکیگی نو دا دی مردار و زناور دو وجه نا دا سمندر و بگنی پلیتیگی نا دا شبهوا نو دا اللہ حبیب ورتداو فرمائل دی دے کی اختلاف دے چې د سمندر کم میتا حلال دا او کم صدا د سمندر کم زناور حلال دی او کم حرام دی امام مالک رحم الله وای د خنزیر بحرینه سیوا تمام د اوبو زناور حلال دی اباظ فقها دا وای وید چیندخ نا سورتان دوبو مار سپی خنزیر د دین علاوه ټول سدی ټول پاک دی امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا ده چې د مین علاوه نور ټول زناور حرام دی او ایدین سمک توافی مستثنا ده سمک توافی دی ته وای چې په خپل مرګ مړ شو دوبو د پاسه راغې دې دیکی دا اهل علم اختلاف دے، امام صاحب دیتا ناروا وی نور علماء ورته جایز وی، پا تبعی مرگ مر شو، اما ای دا عبو دا سر دا پاس راغلی، دیتا سمکی توافی وی، چا ورته وی؟ دام امام صاحب ناروا گڑی، دی امام شافی رحم اللہ نا دی بارک سلور اقوال دی، یو د احناف مطابق دی، دویم دا دی چې څومره زناور په اوچا کې حلال دی نو داغی نظیر په سمندر کې محلال دی، اکم چې په اوچا کې حرام دی نو سمندر کې مغه حرام دی، لکه مثال په تور د سمندر غوا د نو د اوچی غوا ملال دا ملال دا اسپه د سمندر حرام دی ځکه د اوچیم حرام دی، او اې د کوم بحری زناورو د سمندر د زناورو چې په اوچا کې مثال لی غم حلال دی، مثال نشته نظیر. دریم کول دا دی چې د سمندر چیندخ شمشتای او مگرمچ بحری سپه بحری خنزیر دا حرام دی، باقی نور ټول حلال دی. سلورم قول دا دی چندخ نه علاوه تمام بحری زناور حلال دی. علامه نووی دی امام شافی دا اخیرنی قول ته ترجیح ورکړی وی په دې فتوا دا پدیسه دا فتوا دا. د دې مالکیو د شوافیعو استدلال د سند الله وی احل لکم سوید البحر وطعامه، لګره پدی کې سوید عام دی هر زناور ل شامل ل او الحل میتته دارنګ هغه غټ مې چې هغه د غرو مرو هغه صحابه ترا غرزول او عنبر به ورته وي. خو امام مالک رحم الله ولحم الخنزير د عموم د وجنه خنزير بحري دا د حلال والی نه مستثنا غنی چې وې دام حرام دی. امام شافعی مولا وې د چندخ د قتلولو نه من راغلی نو دام د حلال والی نه مستثنا دی، دام د حلال والی نه څه دی مستثنا دی. نو په دې ترتیب باندې علما کرامو د دې ذکر کړي سمکه توافق مو پی جندو کنا د دې په حلت او حرمت کې عمد علماو اختلاف دي. اے سخارجي سبب نشتا او په تبعی مرګ باندې مې مرشد او بود پاس الټه شو نو ایمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله او دا حلال دي، امام ابو حنیفه او دا حرام دي. رواه مالک و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ رحمهم اللہ. امام ترمذی دی حدیث بارکی و حدیث حسن صحیح نا. امام ابو داود سکوت کړي او حدیث ثابت ته. وعن ابي زيد ذا ابي زيد نه روایت ته المخزومي علامہ حافظ ابن عبد البر وای په دې اتفاق دے چې دا ابی زید دا مجهول دے مجهول الحال تاسو له بده مجهول بارک راشي یو مجهول الحال وی یو مجهول العين وی ادامه مراشی چې جهالت په صدف رفقیږي دا مسله د اصول الحديث تا ان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له فرمایلی دی ابن مسعود رضی الله عنه تا ليله الجن پاغشپا چې جنات د الله پیغمبر سره غلی او دیتې د دین تعلیم ورکول و ما فی اداوتک دا یو وړوکې غونته لوخې وی دا وا د سرمنی وستادی لوخې کې سدی قال ابن مسعود رضی الله عنه ویلو قلت ما وی نبی زغوبوت وی چې کجوري پکې واچې او داسې خوږی وی خلا نرمی وی او د نشي حال ته ندی رسیدنی ما وی نبی ز دې شربت غونته قال تمرتن طیبتن وی کجوری دی پاکی وما ان طهورن او بدی پاکی رواه ابو داود وزاد احمد و ترمیدی فتوزع منه نددین او دسوکو وقال ترمیزی و امام ترمیزی و ابو زید مجهولن داراوی سر مجهول دے ګور په نبی زو تمر باندې او د سنگ ده تاسو فکر کې دا مسلې ویلي نبی زو تمر باندې او د سکول څنګه دي نو علما ولیکلي د نبی ز درې قسم دي د نبی څه دي یو د غیر مطبوخ یعنی خټکولی شوی پخی شوی نه دی وبا غیر مسکر اے نشکول نکای غیر متغیر دی او غیر حلودی اے خوگیم نه دی رقیقی دی پدی په اتفاق د علما او دس جایز دی یو دادی مطبوخ دا کجوری او دا وب پخی شوی دی او مسکری دی اے د نشکولو حتی رسیدری او غلیزی ٹنگی دی او دا غیر قطع و سیلان ختم شوی دی نو پدی پا اتفاق او دس ناجائز دی درم کس ماغ دی خوگی دی خو نرمی دی غیر مطبوخ او غیر مسکر دی نو دی بارک اختلاف دی سپو شوی په خبره باندې اختلاف د دې درېم بار کړي دي کې مختلف مذاهب دي او دس جایز نه دي او کنور یو بنوي نو تیمم بوي دا د ائمه سلا سعود جمهور مسلک دي امام ابو یوسف رحم الله ام د دې قائل له د امام ابو حنیفه رحم الله نم یو روایت دا ده دویم قول دا دی چې او دس بکې او تیمم ناجایز دی دا د سفیانی سوری او د امام ابو حنیفه رحم الله مشهور روایت ده دریم قول دا دی امام محمد رحم الله وی ک نور او بو موجودی نوی نو مخ کې دی سرا او دس کا ور پسې تیمم وها خو امام صاحب د جمهور قول ته په اخر کې رجوع کړي او دا حدیث امام طحاوی علامه زیلعی لیلو محدثین ویلی او جمهور علما وی چې دا حدیث ناقابل استدلال دی. د دې مدار په ابو زید دی او هغه مجهول دی. بعض احناف د دې ضعف د رفع کولو کوشش کړي خو هغه توجیهات د تکلف نه خالی نه دي. نو خبره دادا چې دا حدیث سندن ضعیف دی. بل امام سے پاخر عمر کې دی ود دی بھائی آو سمے ہوئے حدیث امام استدلال قابل ہوئی نه دی ماته یې راغله ود دی جوړ دی نو بیا خبر کې نه کړ ها یا ول دې پرې جوړ دی شیخ ابي غمر دې پرشن درمو لیکل نه کې اغنور لیکل کې او ويختي او نو دا حدیث سندن سده ضعیف ده ثابت نه ده. رواه ابو داود وزاد احمد و ترمیدی فتوزا منو وقال ترمیدی و ابو زید مجهول وصح عن علقما صحیح حدیث سر ثابت دی دا علقمنا دا علقمه ابن قیس کوفی ده فقیه عابد ده من کبار التابعین ده ده وی چه عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنو ایلما کن نومز لیلت الجن ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رواه مسلمون اے وی زوبانن وی شیعونن پاکی حدیث ده کم جانا ثابت شو وایز نوما بعض علماء دا کوشش کړي چې را دې په ليلۃ الجن کې وو سپو شوي په خبره باندې وای په ليلۃ الجن کې دیو ای وای تعدد د دې ده ليلۃ الجن و یو ځل نه غنی پیری راغلي ليلة الجن دای وی یوزل نه د غنی پیری راغلی خو باز علماء کرام ذکر کړی وای کچره و په صحیح سند نو دای خو ویلې و چې را پدی دې کې نو خو په پلاني ځای کې و نو دیو یا پا لیلت الجن کی نو احناب دی قائل دی وی لیلت الجن شپک پیری واقع شوی سو پیری دری زلی پا مکہ کی او دری زلی پا مدینہ منورہ کی دغی روایاتو پسند بعض علماء کرامو کلام فرمائے لے دے بعض علماء کرامو پدی سندی کلام کړي دي چرته دغه خبره د ضعف نه خالی نه ده. بهر حال دا مسله د بعض علماء پنس کې منس کې اختلافي ده. دا حدیث د مسلم شریف چې د صحیحینو حدیث نه دا داوي چې نو دا حدیث پاک وای چې سنو نو وعن کبش بنت کعب ابن مالک د کبش بنت مالک کعب ابن مالک رضی الله عنها روایت ده دان سواریه وا بیبی د عبد الله ابن ابي قتاده او د دې د پار ابن حبان وې صحبت ده وکانت ودا تحت ابن ابي قتاده لان دي د بچي د ابو قتاده د نکاد لان دي وا ان ابا قتاده چې د ابو قتاده چې د دې شخرو د کبشا او بعد کبشا وي بفتح الكاف وسكون الباء بعد هاشين معجمه کبشا وي چنا با قتاده د دخل علیها ابو قتاده رضی الله نو په دی خپل انګور رادن نشو فسکبت له وضوءا وای ما ورته دا د صبا چولی هر چولی مدته وبداو دس فجاءت حره بشور على او تشرب منه اغید دی لوخینه وبس کله فاسغ على اهلنا ندی پیشو تا ابو قتاده رضی الله نو لوخ را کو کو داسه سیدا لک پاسان اوس کی حتا شربت تر دی چوبی اوس کله قالت قبشا قبشا و رضی الله انها فرحانی انظر الیه وی کتم چې ما دې خرته قتل فقال تعجبینا یا ابنت اخی اے زما ضرور لوري ويري ته تعجب کې قالت فقلت نعم ما وا فقال وی فرمایل وی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی انها لیست بنجسندا پیشو پلیتندا انها من التوافين عليكم واو التوافات اې د توافين لفظ یو د مذکر یا د مؤنث دا خودت لن کی رات لن کی نه پښو د نکیږي بار کی رواه مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی ابن ماجه و الدارمی دغور دا حدیث داوی چې جوټا د پیشو دا پاکه دا جوټا د پیشو صدا دا پاکه دا وای انها لیست بنجسن ائمه ثلاثه وای او امام ابو یوسف رحم الله وای چې د پیشو جوټا بلا کراهت پاک ده امام ابو حنیفه امام محمد رحم الله وی مکروه ا بیا د کراهت بارکی د امام صاحب په مسلک کې دوه قولونه دي امام تو هاوی وی مکروه تحریمی ده امام کرخی وی چې مکروه تنزیه ده اکثر و احناف و دیت ترجی ورکڑی چه کراحت تنزیحی دے د جمهور و دلیل دا ابو قتاده رضی اللہ عنہ دا حدیث دے آورتوئی وقد رأيت ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كده الفاظ دي ما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوزع بفضلها اي پا جوتا و بود پیشو بے او دس کولو نو صحیح احادیثو نا دا خبر ثابتا دا چی دا پیشو جوتا دا پاکا دا زیات نه زیات باز ائمه ورته کراهتی تنزیهی ویلې کرم روایتو کې چې د دې د جوټي بارے کې راغلي ناغ روایتو لماولی کلی دی چې هغه کې سندی کلام دی بازی ویلی چې موقوفن ثابت دی نو د موقوف او د مرفوع حسی حدیث په مد کې تعارض راشي نو موقوف د مرفوع مقابله نشي کوله بهر حال امام صاحب د کراهت تنزیهی قائل له نو خا خبر علماء و ادارا د جمهور حدیث بالکل احادیث صحیح دی ازیات نزیات کراحت تنزیحی دیشی وعن داود بن صالح بن دینار عن امیه داود بن صالح بن دینار عن امیه نروایت تے ان مولا تها چې بشکا مولا تها هغه آزاد شوی وین زده دی اباده وی مولا تا امه آزاد شوی وین زده مور ده ارسلتها را لګلی و دیتا بهریستن وای حریسه دی ته وای چې دانی اوټه کې او غخې کې پخې کې د عائشی بیبی تر لګلی و قالت فوجتها تصلي اومي مند چې بیبی مسکولو اے بی بی پموز والا دا دی ورس حری سرال فاشارت لیا نمات پموز کی آئی شی بی بی شارو کپلاسیا پسر اندوعیها چکی گدا نگورا اشارہ کموز کی جائزہ نوے بی بی اشارہ کرے گا اس سب میں جب دی فساد دے بھائی دیر خبری موز کی راغلی اشاره او کبي بي دا اشاره يا پلاسو وا يا پسروا ان دعي ها چدا کيدا فجات هره النور على بيشو فاكلت منها نخرا کي شروع کو دي دينا فلما انصرفت عائشه رضي الله تعالى عنها هر کله چروغر زيد عائشه بيبي رضي الله عنها د خپل مزنا اکلت خوراک شروع کو من حیث اکلت الحر د کمزه نشي پیشو خوراک کړو نو کدي کی څه کراحت او نجاست وي نو د الله د حبيب د بيبيانو په طبيعت کې سمره نظافت او فقالت نو دیو فرمایل چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي انها ليست بنجس دا پیشو پلیتن دا انها من التوافین علیکم دا دا گرزی دن کو را گرزی دن کو ندا پتاسو و انی بی بی فرمائی آئیش بی بی ریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوزو بی فضلها چیو دا سکولو پا جوٹا دا پیشو بانی پیشو دا صریح احادیث دي نو دین ابوز موږ سه جوابونه کو تاسو له بابا بھائی د پیشود په جوټا سید العالمین صلی الله علیه و سلم او دس کړي اگر ابو قتاده رضی الله عنه ورته لو خرا کو رواه ابو داود اې د دې حدیث نه امام ابو داود سکوت کړي او امام منذری ادا حدیث امام داري قطنی ذکر کړي دي امام داري قطنی وای چې باز علماو دا موقوف ذکر کړي پایشي بی بی په دې باب کې نور احادیث سمراغلی دي د عائشی بی بی نا د انس رضی الله عنه نا او هغه امام زیلعی په نسب الرایه کې ذکر کړي علامه ہے سمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړي وان جابرن د جابر رضی الله عنه نا روایت ته قال دې فرمایي سويله تپوس شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه توزو بما آیا مونږه او د سګو بما پاغس اوفزلت الحمر چې د اهلي خرونو نه کم شي سیواوي اي غيوبوس کلی دای جوټه دي قال نعم ما يفرمایل وياو وبما اوفزلت السبا وبما افزلت السباع كلها او د درندگانو نه چکم جوټوي پاغیم کوي ګور دې درواهو فی شرح السنه امام شافعی رحم الله دا حدیث ذکر کړي امام داری قطنی اسانی د ټولو ضعیف دی خلاما شوکانی وای اذا زم بعضها الى بعض بعض چې بعض ته پیوس کینو کوي بشي نو دي احادیثو کې کلام ده ورنکه حدیث صحیح شي نو دلیل ده په طهارت د جوټه د خرو او د درندگانو بعض علما دي ته پلی ته وای د درندگانو جوټه تا ا د خرغه ته مشکوک وی لکه تاسو د فقه کتابونو کې ویلي اي وای دا حدیث محمول له پاغلوی او حوزونو باندې پډېرو بو او ای سپو خنجر د دینه مخصوص دی د عموم د حدیث نه خود حدیث سند دا علماء ذکر کړي چې په ټولو سندونو کې ضعف دي لکه امام داري قطنی حدیث په دوو طریقو نقل کړي په یو سند کې ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى دغه متروک دي ا په دویم کې ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابي حبيبه دغه ضعيف دي دیو جن امام داري قطنی دی حدیث تا ضعیف وی وعن امهان اند امهان رضی اللہ عنہ روایت تے بنت ابی طالب الحاشمیہ دی دینو مفاختا دادا علی رضی اللہ عنہ سکا خوردا ادا غدرونو دته الله حبيبم د نکاح پیغام لګلې او جاهلیت کې او حبیر ابن ابي وهف او ابو طالب هغه ته په نکاح ورکنی و دی په فتح د مکی کې اسلام وروړې نو د دې او د خاون په منځ کې جداواله راغې. ادا الله حبيب ورته بیا پیغام لګلو نو دی ورته وی والله انی كنت لو حبک فی الجاهلیه فکیف فی الاسلام. قربان ما خو جاهلیت کم تو خو خولی نو په اسلام کې څنګه خوځې او زنانې ډېر بچی مې دي. د دین شپک سلوی خ حدیث منقول لی. قالت بیبی فرمای غسل کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی او میمونی رضی الله تعالی عنها فی قصعت پیو کاسه کی فیها اثر العجین چیاغی کی نخی دوڑ وغ گلوی. اے نو دی ابو کیو کسم تغییر راغلیو ادا مائی مقیدی وی اے دی تکور ماو اضافتو شو ماو العجین تا باغی بانے سکنے پیغمبر علیہ السلام او بی بی داغی نصف فرمائی لی دی غسلے کڑے دے. رواہ النسائی و ابن ماجہ رحمہم اللہ.